NPO Radio 1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Dordrecht heeft vannacht enkele uren een zeer grote brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand woedde op de 11e verdieping en sloeg over naar de 12e verdieping en het dak. Ook de zijkant van het flatgebouw brandde. Rond 3 uur was de brand onder controle. Wel is het nablussen nog bezig. Zeker 75 bewoners van de flat zijn opgevangen in een hotel in de buurt. 5 mensen moesten worden nagekeken vanwege het inademen van rook, maar er zijn verder geen gewonden gevallen. De politie heeft een 23-jarige man uit de gemeente Epe opgepakt vanwege een fatale aanrijding in Epe. Daarbij kwam zaterdagavond laat een meisje van 14 om het leven. De politie was na het ongeluk op zoek naar de eigenaar van een lichtkleurige Volkswagen Polo. Die auto is nu gevonden en in beslag genomen. De burgemeester van Epe zei dat het ongeluk als een schokgolf door het dorp gaat. Een SUV parkeren in de stad Parijs wordt een stuk duurder. In een referendum hebben inwoners van Parijs voor een forse verhoging gestemd. Een uur zo'n zware auto parkeren kost vanaf 1 september 18 euro. En dat uurtarief wordt elk uur meer. Zo komt 6 uur parkeren uit op 225 euro. Veel animo voor het referendum was er niet. Minder dan 6% van de bijna 1,4 miljoen mensen kwam opdagen. In Los Angeles worden de Grammy Awards uitgereikt. Veel categorieën zijn al geweest. Zo kreeg Taylor Swift een Grammy in de categorie Best Pop Vocal Album voor Midnights. Ze kondigde tegelijk een nieuw album aan dat op 19 april verschijnt. Swift zei dat ze het al 2 jaar geheim hield. Billie Eilish viel bij de Grammys in de prijs in de categorie Song of the Year voor haar hit What Was I Made For, de titelmuziek van de filmhit Barbie. Het Nederlandse Metropoolorkest en het Radio Philharmonisch Orkest waren ook genomineerd, maar vielen niet in de prijzen. Het weer, deze nacht blijft het droog en het is nu nog zo'n 9 graden. Het waait flink en die wind blijft nog wel even. Wel is er in de loop van de dag af en toe ruimte voor de zon. En het blijft met 10 graden vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Parijs zonder eten, vuurwerk tegen het Europese parlement in Brussel en de grens tussen Nederland en België die is geblokkeerd. De Europese boeren laten zich de afgelopen tijd zien en ook in Nederland wordt het weer een beetje onrustig. We hebben de baan geblokkeerd met tractoren en vrachtwagens en bulldozers. En ja, dat kan voorlopig niet veel door. De boeren willen dat de Vlaamse regering iets doet aan de vele regels die de landbouwers parten spelen. Wij worden bestolen, belogen en bedrogen door de overheid. Nederland, Duitsland, België en nu ook Frankrijk. Steeds meer ontevreden boeren voeren actie. Deze week bezetten de Franse boeren de snelwegen rondom Parijs. Ja, boeren op weg naar de demonstratie in de Europese wijk in Brussel. Vroeg. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 5 februari. 2024 is begonnen met een reeks boerenprotesten in Europa tegen het landbouwbeleid. Boeren gingen overal in Europa met tractoren de weg op. Ze voelen zich bedreigd in hun bestaan en eisen een goed inkomen. Protesterende boeren, ja, die kennen we in Nederland natuurlijk maar al te goed. Maar wat willen de boeren in Europa precies? Wat zijn de gevolgen van de protesten? En hoe ziet de toekomst van de agrarische sector eruit? Daarover ga ik in gesprek tot 6 uur met Esther de Snow. Zij is landbouwjournalist en eindredacteur van Agrarisch Weekblad Nieuwe Oogst. Esther, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja, je bent natuurlijk al jaren bezig in de landbouw als journalist. Mm-hmm. Hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. En hoofdredacteur, ja, precies. Ik kan me voorstellen, dan moet je iets met de agrarische sector hebben. Maar het lijkt me de afgelopen jaren niet altijd even leuk. Het is en blijft een ongelooflijk boeiende sector. En ik heb altijd voor deze sector willen werken, omdat het iets heel essentieels in zich heeft. Het is echt een sector die ertoe doet. Het is de basis van ons bestaan en eigenlijk ook van onze de stabiliteit, de vrede, de democratie, zeg maar, in ons land. Ja, want hoe kom je bij de agrarische sector terecht? Is het dan met de paplepel ingegoten? Ja, klopt, inderdaad. Zowel aan mijn moederskant als aan mijn vaderskant kom ik uit een agrarische familie. Mm-hmm. Dus wij zijn echt inderdaad, allebei mijn opa en oma waren ook boer, hadden een boerenbedrijf. Dus ja, dat is inderdaad met de paplepel ingegoten. Mijn schoonfamilie is ook, hebben ook een boerenbedrijf. Ja. Dus ja. Want je woont zelf in de stad, vertelde je net. Ik woon inderdaad in een bos. Inderdaad, gewoon in een woonwijk, dat klopt. Ja, ja. Dus helaas niet zelf op de boerderij. Moet ik zeggen. Ja. Ja, zou je op een boerderij willen wonen? Ja, zeker wel. Oké, okay. Ja, nou ja. Misschien ooit nog dan. Ja. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over de boerenprotesten. In Nederland hebben we al wat langer te maken met boerenprotesten. Zijn wij nou een beetje de voorlopers in dat opzicht? Waren wij de eerste? Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Nederland is in heel veel opzichten in Europa een gidsland. En zeker als het ook gaat om de agrarische sector. Wij hebben inderdaad al heel veel boerenprotesten gehad, hè, de afgelopen jaren. Maar dat had met name ook wel te maken met stikstof. Wat wel echt een Nederlands probleem is. Mm-hmm. De stikstofregels spelen natuurlijk ook. Hè, de Natura 2000 gebieden enzovoorts. Dat is wel iets Europees. Ja. Maar de mate waarin is wel echt iets Nederlands. Want hoe komt het dat in Nederland meer speelt dan in andere landen? In Vlaanderen trouwens speelt het ook. Dat komt omdat in Nederland wij met heel veel mensen op een heel klein stukje land zitten. Mm-hmm. In Frankrijk, Duitsland heb je allicht veel meer, heb je veel meer ruimte. Ja. Dus hoe minder ruimte, hoe groter dat stikstofprobleem is eigenlijk. Ja, maar het heeft ook te maken met dat Nederland heeft heel veel kleine Natura 2000 gebiedjes aangewezen. Mm-hmm. Alles bij elkaar ongeveer 165, verdeeld in heel Nederland. Nou, in een straal van 25 kilometer om die Natura 2000 gebieden, daar kan je als boer, maar ook als andere, als industrie, niet heel veel. Nou ja, als je dat dus bij elkaar optelt, hè, Nederland is niet zo heel groot, 165 van die gebieden, een straal van 25 kilometer daaromheen, ja, dan zit je dus al heel snel aan heel veel oppervlakte van Nederland. Daarom is het vooral in Nederland inderdaad zo'n probleem. Ja, duidelijk. Nou, zit je nou te luisteren en heb je vragen aan Esther? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, Esther, jij zit hier natuurlijk omdat we veel boerenprotesten niet alleen in Nederland, maar in heel Europa hebben gezien de afgelopen weken. Waar zijn die protesterende boeren nou zo boos over? Het gaat wel om verschillende redenen in verschillende landen. We hebben het echt wel gezien, hè? In Duitsland, Frankrijk, België, maar ook Griekenland. Heel veel landen waar inderdaad geprotesteerd werd. De aanleiding, zeg maar, was wel verschillend. Bij de ene was het meer omdat de dieselprijs werd afgeschaft. Althans, de subsidie op de dieselprijs. Dat speelde met name in Duitsland. Frankrijk spelen er weer andere zaken, Vlaanderen ook. Er is wel een gemeenschappelijke deler. En dat is het bestaansrecht en het gebrek daaraan. Mm-hmm. Het gebrek aan perspectief. Perspectief. Boeren en tuinders voelen zich echt al een hele lange tijd. Zijn de overheidsbemoeienis vanuit Brussel, vanuit hun eigen overheid, meer dan zat. Ja. Die gaat ook echt heel ver, want die gaat echt zo ver dat het echt wordt voorgeschreven van hoe zij moeten boeren, wanneer zij wat mogen doen. Ongelooflijk, dus die regeldruk is heel groot. Ja. Nou, daar zijn ze zat van. Verder ook de dominantie vanuit met name de supermarkten en andere ketenpartijen. Boer is natuurlijk de eerste schakel in de keten als voedselproducent. Ja, want als je het hebt over de keten, waar moet ik dan aan denken? Nou, de keten bedoel ik dus mee bijvoorbeeld. Als je melkveehouder bent, dan produceer je melk vanzelf. Ja. Die lever je aan de zuivelverwerker. Die maakt er inderdaad weer allerlei producten van. Hè? Zoals melk wat in een pak kan. Ja, maar karnemelk, yoghurt enzovoort. En uiteindelijk eindigt het in de supermarkt. Vervolgens naar de supermarkt en dan heb je de consument. Ja. Ja. Zo heb je natuurlijk ook een keten voor het vlees, de eieren. De aardappelen, noem allemaal op. Die ketenpartijen, met name inderdaad vanuit de retail, die boer en tuinder voelt zich ook al heel lang gedomineerd. Dus met name door die retail. Hè? Ja. Die is, een boer is heel vaak prijsnemer. Die kan niet zelf, als hij extra kosten maakt, dat ook doorberekenen in die keten. Mm. Wat die andere partijen eigenlijk wel kunnen. Dus die moet het vaak doen met de prijs die wordt afgegeven. En dat is het dan, en daar produceert hij voor. Ja, want anders gaat zo'n supermarkt gewoon naar een andere boer of zo. Ja, exact. Ja. Ja. Duidelijk, je noemde net ook al even kort de Europese Unie. De boeren die richten zich inderdaad op Brussel. Wat is nou precies nu de concrete aanleiding waardoor de boeren zo boos zijn op Europa? Ik denk wat heel erg meespeelt zijn de Europese verkiezingen op 6 juni. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat het tot die tijd ook nog wel echt onrustig zal blijven. Boeren die zijn het wel zo zat dat zij inderdaad zich nu echt wel gaan richten, zeg maar, op die Europese Unie. Vanwege die verkiezingen. Ze hebben wel echt het idee van, nou, het is nu of nooit. Daarbij Ursula von der Leyen, hè, de voorzitter van de Europese Commissie, die heeft ook wel aangegeven veel meer oog en oor te willen hebben voor de problemen van de boeren en tuinders. Want zij ziet natuurlijk ook wel in dat als zij dat niet doet, dat ze wel eens met die Europese verkiezingen er heel ongunstig uit gaat komen. Ja. Zij ziet het rechtspopulisme opkomen. Dat hebben we natuurlijk in Nederland ook gezien. Ook daarin is Nederland gidsland. Ze hebben natuurlijk heel goed gekeken naar de uitslag van de provinciale statenverkiezingen vorig jaar, waar BBB verreweg de grootste geworden is. Maar ook naar de landelijke verkiezingen, waar PVV verreweg de grootste geworden is. Ja. Nou, dat krijgen ze met argusogen aan. In ja. Duitsland zien we dezelfde bewegingen. Neemt ook het rechtspopulisme enorm toe. Dus er zijn de zittende macht, zeg maar, in Europa is wel ontzettend bang daarvoor dat dat wel is. Nou ja, straks ook inderdaad in de uitslag van de Europese verkiezingen eenzelfde uitslag kan zijn en dat het rechtspopulisme daar ook gaat winnen. En dat het beleid inderdaad waar zij voor staan voor Europa, dat dat dan ook overboord gaat. Ja, ja, precies. Ja, we hebben het er net al een klein beetje over gehad dat in Europa allemaal verschillende problemen zijn, maar dat er ook dus een gemene deler is. En dat is een beetje die regelgeving. Kunnen we toch heel eventjes kijken naar wat zijn nou precies de verschillen? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de problemen van een Nederlandse en de problemen van een Franse boer bijvoorbeeld? Nou, over het algemeen zijn die problemen zijn eigenlijk wel redelijk vergelijkbaar. In de zin dat zij zien door die overheidsbemoeienis, maar ook door eisen vanuit de markt, dat hun kosten keer op keer oplopen. Maar de inkomsten stijgen niet mee. En die inkomsten die stijgen al heel lang niet mee. Mm-hmm. En dan moet je echt denken aan 10, 20 jaar dat er de boer praktisch hetzelfde uitbetaald krijgt voor zijn melk, voor zijn eieren, voor zijn vlees, voor zijn aardappelen. Ja, en dat komt dus omdat de boer eigenlijk in de houtgreep is bij die keten. Omdat die keten niet bereid is meer te betalen, wat je net uitlegde. Ja, exact. Ja. En daar gaat het wel heel erg om. Dat het gebrek aan verdienmodel, daardoor ook het gebrek aan perspectief voor de boer inderdaad om ook die duurzaamheidsslag te kunnen maken die van hem of van haar gevraagd wordt. Ja, want dat kost ook veel geld natuurlijk, zo'n duurzaamheidsslag. Zeker, daar zijn veel investeringen voor nodig. Dat zijn ook dure investeringen. Boeren willen twee dingen weten. Welke investering moet ik doen? Wat is zeg maar de juiste investering om te doen om aan de nieuwe doelen, de nieuwe eisen die gesteld worden, om daaraan te kunnen voldoen? En is dat een investering die dan ook voor de komende 10, 15 jaar ook de juiste is? Ja. En niet dat het over 3, 4 jaar weer compleet anders is. Want dat is ook iets waar een boer echt helemaal dol van geworden is de afgelopen jaren, is het wispelturige overheidsbeleid. Want hoe komt het dan dat dat zo wispelturig is? Omdat de overheid zelf niet goed weet wat ze nou eigenlijk wil. Kijk, de grote vraag is vooral, hè, wat voor land- en tuinbouw willen we in 2040 in Nederland? Ja. Waar moet die aan voldoen? Boeren hebben die duidelijkheid nodig. Ik ken heel veel boeren die inmiddels zeggen van, ja, het maakt mij niet meer uit of dat ik linksom of rechtsom moet, maar geef mij vooral duidelijkheid. Ja. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Zorg dat dat ook meerjarig is. Dus ook over eventuele regeringen, die kabinetten die we nog gaan krijgen, dat heen gaat. Dat die stip op de horizon dat die staat en dat het duidelijk is waar wij naartoe moeten werken. Ja, kan je niet ook zeggen, is het niet gewoon is er niet gewoon een enorme omslag aan de hand? In plaats van dat het de hele tijd wispelturig is, dat je zegt van ja, we zitten nu op een punt dat het juist aan het veranderen is. En dat ineens duurzaamheid een soort van leidende factor gaat worden, terwijl dat eerst de hele tijd productievergroting was. Dat is ook zo. We zitten ook in een transitie, hè? Dus we zitten ook in een veranderingsslag. Punt is alleen dat onder druk van allerlei milieudoelen de tijd heel kort is eigenlijk om die slag nog te maken. Ja. Als we kijken naar een aantal zaken, dan moet dat over 2, 3, 4, 7 jaar, zeg maar, moet dat al klaar zijn, moet het al gereed zijn. Dus die tijd is heel kort. En een systeem verander je niet in een paar jaar. Dat vraagt gewoon tijd, want inderdaad, die hele keten moet meebewegen. Die overheid moet meebewegen, de samenleving moet daarin meebewegen. Dus dat vraagt echt om een transitie. Ja. En wat we ook zien in die transitie is dat we inmiddels allemaal ervan doordrongen zijn dat het oude systeem niet meer werkt. Dat niet meer voldoet. Maar het nieuwe systeem is nog niet af. En dat geeft een hele heel veel onrust en heel veel onzekerheid ook. En ook angst. Want je weet wel dat je iets los moet gaan laten, maar je weet nog niet waar je naartoe moet bewegen. Ja. En hoe je het dan wel in moet gaan richten. Dus dat is een hele onzekere tijd met heel veel frustratie, heel veel onzekerheid inderdaad. En dat is ook wat we nu zien. Dat is ook, die boerenprotesten zijn daar ook onderdeel van. Niet dat de boeren daarin niet een punt hebben, hè? Want zij zien inderdaad het oude systeem moeten we loslaten. Maar geef ons nu ook, maar geef duidelijkheid over dat nieuwe systeem. Dan weten wij waar we naartoe kunnen bewegen. Mm-hmm. Zeker in Nederland zijn we natuurlijk al 5 jaar nu staan we eigenlijk in een stand stil. Dat er geen duidelijk overheidsbeleid komt. Het landbouwakkoord moest daar natuurlijk ook dat moest eigenlijk dat nieuwe systeem de basis zijn voor dat nieuwe systeem. Nou, dat is ook niet gelukt. Nu wachten we weer op een nieuw kabinet. Hopen we weer opnieuw dat er een kabinet gaat komen die nu duidelijkheid gaat geven. Dus de boeren wachten en wachten en wachten. En ondertussen zien zij wel dat dus die regeldruk blijft oplopen. Zij zien ook dat hun kosten blijft oplopen. Zij zien ook dat die samenleving steeds kritischer wordt over de manier van produceren. Zij willen ook verduurzamen, laat dat duidelijk zijn. We hebben als Nieuwe Oogst zijnde daar ook onderzoek naar gedaan. Meer dan de helft van de boeren geeft echt aan, ik wil verduurzamen. Mm-hmm. Alleen zij moeten wel dus de tijd en ook de middelen gaan krijgen. Ja. En onder een overheid die zij naast zich voelen staan in plaats van continu tegenover zich. Ja, en daar ontbreekt het op dit moment dus aan. Wat ik me ook nog afvroeg is, ik heb het idee dat er altijd een discussie is over het inkomen en het vermogen van de boer. In Nederland speelt dat. Ik las dat het in Frankrijk bijvoorbeeld heel laag ligt. Maar laten we ons heel even richten op Nederland. Van de een hoor ik dat elke boer ongeveer miljonair is, en van de ander hoor ik dat een boer onder het minimumloon zit. Hoe zit dat nou precies met het inkomen van een boer? Nou, er is geen enkele boer die miljonair is. Waar dat inderdaad nog wel eens doorkomt, is boeren hebben over het algemeen vrij veel grond in hun bezit. En grond is heel duur. Als je dat meerekent, en daar is dan inderdaad zijn die lijstjes van miljonair enzovoorts op gebaseerd, dan heeft gaat dat over de hoeveelheid grond die zij in hun bezit hebben. Ja. En ook de waarde die dat vertegenwoordigt. Maar dat geld zit natuurlijk in die grond. En dat is niet wat, dat hebben ze niet op de bankrekening staan. Ja. Zij hebben gewoon een jaarinkomen wat zij uit hun bedrijf halen. En een deel daarvan moeten ze inderdaad ook verdienen, ook in Europa, met subsidies die zij krijgen. En dat is trouwens ook iets wat jij vroeg inderdaad, van wat is nu de aanleiding, hè? Een boer is voor een deel van zijn inkomen afhankelijk van het Europees landbouwbeleid. Mm-hmm. Europese landbouwsubsidie. Dat is ongeveer een kwart tot een de helft van het inkomen komt daar vandaan. Ja, want er wordt in totaal door de Europese Unie 400 miljard per jaar aan subsidie gaat er geloof ik naar de agrarische sector. Ja, dat klopt. Ja. En dat is altijd zo geweest dat zij standaard een premie kregen per hectare die zij in hun bezit hebben. In de Nederlandse boer die leunt ook wel op die subsidie, maar in veel mindere mate dan bijvoorbeeld de Fransen. Mm-hmm. Frankrijk heeft nog een veel verouderder landbouwsysteem, veel verouderder ketens ook, manier van werken, maar ook boerenbedrijven. Dus die leunden altijd heel zwaar op die Europese subsidie die zij krijgen per hectare. Europa is dat nu aan het afbouwen en ook dat wordt voor het eerst concreet. Dat wordt echt concreet nu gevoeld in de portemonnee. Zij moeten daarvoor in de plaats is een systeem gekomen dat zij dus die subsidie moeten gaan verdienen. Ja. Door allerlei duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Aan de ene kant, Europa wil dus op die manier sturen, zeg maar. Hè? Ja. Om die agrarische sector duurzamer te krijgen, Europa breed. In Nederland wordt het inderdaad, wat ik zei, ook wel gevoeld. Maar wij zijn altijd, in Nederland, de Nederlandse boer is altijd zo geweest dat hij altijd voorop liep als het ging inderdaad al om duurzaamheid. Dus voor hem is die slag, hij moet nog wel een been bijzetten, maar niet zoveel, lang niet zoveel als collega's in andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk, ja precies. Want laten we ook eventjes naar die subsidies kijken. Die subsidies die zijn dus, veel mensen vinden dat er best wel hoog liggen. Volgens mij ook de reden dat de prijzen in de supermarkt vaak toch nog best wel laag liggen. Wij betalen relatief gezien weinig geld voor ons voedsel. Zeker in Nederland. Ja, zeker in Nederland. om heel eerlijk te zijn, kan ik me ook al voorstellen dat mensen zeggen, ja, het is ook wel terecht dat op het moment dat je subsidies krijgt, dat je dan ook iets gaat doen aan die duurzaamheid. En daar mogen ook best regels aan hangen. Hoe kijk jij daarnaar? Ik ben het daarmee eens. Opzet zoals die nu gekozen is, is op zich ook wel te begrijpen. Hè? Zeker als je inderdaad die transitie wil aanjagen en de boeren wil stimuleren om die duurzaamheidsslag te maken. Ja, want heb je trouwens concrete voorbeelden van waar moeten we aan denken bij die duurzaamheidseisen? Wat moet een boer veranderen? Nou, hij moet bijvoorbeeld investeren in houtwallen, in bloemenstroken. Ja, langs zijn. Ja, precies, om de biodiversiteit te stimuleren. Bomen planten, dat is ook iets wat ook een onderdeel kan zijn waar je uit kan kiezen, zeg maar. Ja. Waar je ook vervolgens punten mee krijgt. Om weer in aanmerking te komen voor die subsidie. Nou, zo zijn er een hele rits van dat soort voorbeelden. Nee, die gedachte is niet zo gek. Alleen als we weer even teruggaan naar het verdienmodel, wetende dat dit dus een boer altijd tot van een kwart tot wel de helft van zijn inkomen kwam uit die subsidie. Als dat ineens nu wegvalt en hij moet daar van alles voor gaan doen, maar kan dat misschien nog niet, ja, dan is dat wel weer de zoveelste klap, zeg maar, die hij krijgt in zijn financiële huishouding. Waar hij dus nog niet een antwoord op heeft. Want nogmaals, hij kan die kosten, die extra kosten die hij maakt, die kan hij niet doorrekenen in die keten. En dat maakt het voor hem heel erg lastig om een goed verdienmodel te houden, om mee te kunnen komen inderdaad in die transitie. Er moet wel geld zijn om te kunnen vergroenen. Ja, dat snap ik. Als we kijken naar wat er nu dus in Europa gebeurt, je noemde net al die Europese verkiezingen. Ik heb het idee alsof het dus ook best wel effect heeft. Want ik heb het idee alsof Ursula von der Leyen, die heeft zich ook uitgesproken van, ja, we gaan nu naar kijken. Ik zie dat Macron, die is daar ook best wel mee bezig. Heb jij het idee alsof het inderdaad dus ook, dat het gewenste resultaat heeft, die protesten? Ja, wat we hebben gezien vorige week is eigenlijk toch wel een historische omslag. Onder druk inderdaad van de boeren. Ursula von der Leyen was die week daarvoor al begonnen met dialoogsessies. Nou, dan kan je zeggen, is dat misschien niet laat? Ja, dat is natuurlijk rijkelijk laat. Als je dat zo doet, of zo op dat moment, zeg maar. Als boeren al zo'n beetje met hun trekker bij jou voor de deur staan. Maar goed, ze is daar wel mee begonnen. En met het idee inderdaad van, ik wil echt meer luisteren, meer oog hebben, oor hebben voor de problemen van ook de gewone mensen, van de gewone boeren en tuinders, waar zij dus mee te maken hebben. Dus die dialoogsessies die zijn gestart. Zij wil heel graag ook nog een termijn door. Dus voor haar politiek gezien is er ook alles aan gelegen om dit ook goed te doen. Nou, vorige week hebben we natuurlijk ook gezien dat zij in gesprek ging met de boerenleiders, samen ook met Mark Rutte onder andere. Dus ja, er gebeurt nu wel wat, zeg maar. Ja, precies. Laten we ook weer even terug naar Nederland gaan. Want een jaar geleden won de Boer-Burgerbeweging. Nou, de naam zegt het al een beetje. Die wonnen de Provinciale Statenverkiezingen in bijna alle provincies. Of sterker nog, volgens mij in zelfs alle provincies. Weet ik niet helemaal zeker. Wat zie je op dit moment terug van die verkiezingswinst? Ja, dat is een goede vraag. Wij zijn daar zelf ook wel mee bezig geweest om dat uit te zoeken. De meeste BBB-gedeputeerden die zitten nu ongeveer een jaartje op de bok. Het is nog wel heel kort dag, zeg maar, om daar echt iets over te zeggen, moet ik eerlijk zeggen. Wat me wel opvalt is dat zij natuurlijk ook te maken hebben, net zo goed als hun voorgangers, met de juridische werkelijkheid. Met wetten die er nu eenmaal liggen. Bijvoorbeeld als het gaat ook over stikstof. Ja. De regels vanuit inderdaad Den Haag. De regels ook vanuit Brussel. Dus daar hebben zij zich ook aan te houden. En daar hebben ze zich ook aan geconformeerd. Ja. Wat me wel opvalt is dat er wel wat meer een realiteitszin is in in ieder geval bij die van provincies waar inderdaad BBB-gedeputeerden zitten. Ja, stellen zich constructief op. Ja, zeker. En hebben ook oog voor de menselijke maat. Voor de gewone mensen, de gewone boer, de gewone burger enzovoort. En ik heb het idee, als ik jouw verhaal hoor, volgens mij staan die boeren best open voor verduurzaming. Volgens mij ziet iedereen wel in dat dat ook nodig is. Zeker. Als ik kijk naar de campagne die de Boer-Burgerbeweging bijvoorbeeld bij de Provinciale Staten had, dan komt dat op mij ook wel een klein beetje over alsof zij ook een beetje de status quo eigenlijk willen vasthouden. Zij, qua duurzaamheidsregels, volgens mij is dat juist waar ze zich tegen verzetten. Ik kan me ook voorstellen op de lange termijn dat de boerburgerbeweging ook misschien wel juist een gevaar kan zijn, dat het probleem alleen maar groter wordt als het zo doorgaat. Want we moeten veranderen, toch? Ja, zeker. En die verandering is ook al lang in gang gezet. Ja. Ook als het gaat inderdaad om die verduurzaming. Boerentuiners hebben daar al enorme stappen ook al in gemaakt. Hè. Daar zijn ze al heel lang mee bezig. En ook iedere dag vandaag nog steeds. Wat betreft de BBB... ik ben zelf ook heel benieuwd, moet ik eerlijk zeggen. En ook heel nieuwsgierig. Ook als zij in een formatie zouden waar ze nu in zitten, als zij daadwerkelijk ook in een kabinet komen. Ze zullen ongetwijfeld de ministerspost landbouw naar zich toe willen trekken. Wie zij dan daarvoor aan gaan trekken. En neer gaan zetten op die post. En met wat voor beleid zij gaan komen. Ja. Zoals ik nu zie ook hoe zij in de provincies werken, zal dat in ieder geval toch wel iemand zijn die met veel oog en oor voor wat er leeft in de sector. En vooral wel de tijd, ook de boeren de tijd willen geven om die verandering ook door te kunnen maken. Ja, precies. Want laten we ook even kijken naar de regelgeving die de afgelopen jaren is ontstaan rondom dit onderwerp. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de uitkoopregeling, waarmee boeren een bedrijf kunnen verkopen voor 120% van de waarde van dat bedrijf. Hoe kijk jij naar zo'n ontwikkeling? Is dat een stap in de goede richting? Nou, het is in ieder geval goed dat minister Van der Wal stappen heeft weten te zetten in dat dossier. Ja. Want wat ik al zei, we staan al zo'n ongeveer 5 jaar staan we al stil in dat hele stikstofdossier. En zij is wel degene geweest die daar stappen in heeft weten te zetten. Ja, voor een groep boeren is die uitkoopregeling is interessant. En dat zijn dan vooral de boeren die geen opvolger hebben, die inderdaad op een hele lastige plek zitten, waar ze vlakbij een Natura 2000 gebied, waar ze niet kunnen uitbreiden of andere stappen kunnen zetten. Kan dit inderdaad een hele interessante regeling zijn? Ja. Ja, ik dacht, we gaan eventjes naar wat vroege vragen, want de vragen die stromen binnen, het leeft kennelijk. Dus dat is altijd goed om te merken. Eerst even een vraag van Diana Kort. Zij vraagt zich af, wat is het eerste wat van de Europese Unie wat de boeren nodig hebben? Waar zouden de boeren nou echt mee geholpen zijn nu? Vooral duidelijkheid. Vooral duidelijkheid, tijd en ook dus een beleid waar zij mee uit voet kunnen. Ja. Oké, duidelijk. En ik zie dat René zich afvraagt, qua prijs concurreren boeren tegen collega's. Waarom bundelen ze niet hun krachten, bijvoorbeeld in verkoopcorporaties? Ja, dat is een hele goeie. In Nederland mag dat niet, want dan kom je met problemen inderdaad met de mededingingsautoriteit. Dus je mag geen marktmacht, zeg maar, mag je creëren. Omdat je dan met prijsafspraken enzovoorts in de problemen komt. Er zijn nu inmiddels wel wat uitzonderingen gemaakt. Waarbij boeren dat inderdaad wel op kleinschalig niveau, zeg maar, wel kunnen. Ja. Maar ja, vanuit de wet mag dat dus niet. Nee, want in jouw verhaal hoor ik dus ook dat die keten eigenlijk een groot probleem is. Dat boeren daardoor een soort van vastzitten. Richten de boeren de pijlen dan wel op de juiste partij als ze bijvoorbeeld naar de Europese Unie gaan en dat soort dingen? Is dit het probleem niet veel meer in de keten en de prijs die de supermarkten bereid zijn te betalen? Jazeker, daar zit absoluut het probleem ook. En ik zie inmiddels ook wel dat daar enigszins wel beweging is. Dat besef wel begint door te dringen. Maar de markt, zeg maar, marktpartijen, ketenpartijen, supermarkten hebben heel lang zitten wachten op de overheid. Ja. Daar, die verwachtingen, die is niet meer zo groot, zeg maar. Daar wordt eigenlijk niet meer zoveel van verwacht. Omdat we de afgelopen jaren daar ook niet zoveel van terecht hebben zien komen. Er is heel lang gewacht op een landbouwakkoord. Dat zou de oplossing, zeg maar, moeten geven. Dat is er ook niet gekomen. Dus ik merk inderdaad nu echt wel een beweging in de sector zelf, in de markt zelf, ook bij retailers zelf, om te willen bewegen. Ja. En ook hun verantwoordelijkheid te pakken. En dat is ook hoog tijd dat dat ook gebeurt. Ja, want jij zegt dus bij die retailers en bij supermarkten zo, daalt dat besef inmiddels ook een beetje in. Ja, Ja. Zeker. Oké, nou dat lijkt me dan een goede ontwikkeling. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. En dat is ook de ontwikkeling die we ook moeten hebben. Ja, duidelijk. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, Esther, we gaan even naar heel iets anders. Want zit je nou midden in een winterdip en ben je wel toe aan wat vrolijks? Nou, dan heb je geluk. Het Leids Cabaret Festival is namelijk begonnen. Tot zaterdag biedt het festival een podium aan jonge cabaretiers. Bij het jaarlijkse festival worden een publieksprijs en een juryprijs uitgereikt. En wordt er natuurlijk flink wat afgelachen. Eerdere winnaars van het festival waren onder andere Najib Amali en Sanne Wallis de Vries, grote namen dus. En lachen is gezond, dus bij deze Smile van Lily Allen. Dat was Smaal van Lily Allen. Esther, we moeten het ook even hebben over een incident afgelopen vrijdag, geloof ik. Bij Op1 was dat. Want bij Op1 werd er een fragment van Farmers Defence Force voorman Mark van der Oever getoond, waarin hij zegt dat demissionair minister van Landbouw Piet Adema en nieuw sociaal contractkamerlid Harm Holman in het centrum van de belangstelling zullen komen te staan. Dat quote ik. En hij zei, quote, een spuughekel te hebben aan deze twee politici. Hoe luister jij naar zo'n uitspraak? Ja, we kennen Mark van der Oever inmiddels natuurlijk wel, hè? En ook wel zijn radicale kijk, zeg maar, op zaken en ook zeker richting de overheid. Laten we heel duidelijk zijn dat dit niet de gemiddelde boer is en tuinder en dat hij die ook niet vertegenwoordigt. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er inderdaad de actievoerende boeren, dat een steeds kleiner clubje, maar wel steeds radicaler clubje aan het worden is. Mm. Die ook allerlei andere types aantrekt dan alleen boeren en tuinders. En ik weet dat daar ook onder boeren ook ongerief over is. Ongemak ook. Omdat zij zien dat er ook allerlei andere clubs die heel graag vooral actie voeren en rellen, anti-overheid zijn. Ja, want dit is eigenlijk is Farmers Defence. Zich aansluiten inderdaad bij dat soort acties van FDF. Het zijn vaak ook niet altijd boeren die ook meedoen met de acties van FDF. Dat zijn heel vaak ook loonwerkers of stratenmakers, allerlei andere types. Maar goed, het sentiment wat er natuurlijk wel is, de frustratie en de uiting van die frustraties, ja, dat wordt wel gedeeld en dat wordt wel gevoeld en dat wordt wel begrepen. Ja. Maar ik vind het is goed om te weten dat de gemiddelde boer en tuiner gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel tijd heeft, zeg maar, voor dat soort acties. Hè? Ja. Die werken gewoon keihard 24/7 op hun bedrijf om inderdaad stapje bij beetje hun bedrijf verder te kunnen helpen en te kunnen verduurzamen. En die zijn met hun gezinnen bezig en met hun omgeving om dat allemaal zo goed mogelijk te kunnen doen en te plooien. En wat ik zei, al die regeldruk, het hoofd te bieden en een goed inkomen proberen te halen uit die hele moeilijke markt waarin zij zitten. Ja, dus Farmers Defence Force is niet een representatie van de gemiddelde boer, als ik naar jouw woorden luister. Nee, klopt. Ik kan me ook al voorstellen dat als je als boer zo'n Mark van de Oever op beeld ziet, dat je ook al denkt van ja, tjongejonge man, ik ben boer en ik werk hard voor mijn geld en ik wil me wel constructief opstellen. En dan krijg ik zo'n radicaal iemand die eigenlijk het podium helemaal neemt, waardoor ook het draagvlak misschien wel af zou kunnen nemen. Want ik denk dat er ook veel mensen zijn die daar naar kijken en denken, ja, met zo dit soort types hoef ik niks te maken te hebben. Nee, dat is ook zo. Hè? Het is boeren en tuinders hebben over het algemeen heel veel sympathie van de samenleving. Ja. En dat zag je ook met de boerenprotesten bijvoorbeeld in Frankrijk, dat zelfs 90% van de bevolking achter de boeren staat, omdat zij allemaal dezelfde frustratie hebben over die overheid die niet levert, over de kosten die ook de gewone burger alleen maar ziet oplopen en het daar ook steeds moeilijker mee heeft. Dus dat geldt in Nederland natuurlijk niet anders. Het is inderdaad zo dat je ontzettend moet oppassen met van die extreme acties, ook extreme uitspraken, dat je daarmee je krediet verspeelt van juist die samenleving die eigenlijk van nature zo achter je staat. Ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad dus ook wel een beetje het gevaar is en dat het dus als boer ook best wel lastig is. Ja, en boeren hebben dat ook nodig, hè? Want zij zien ook wel dat de samenleving steeds kritischer ook wordt. Ja, dat vond ik ook interessant, want je noemt dus aan de ene kant dat de samenleving steeds kritischer wordt. Aan de andere kant zie je dus ook dat er inderdaad enorm veel steun voor de boeren is. Nou, kijk naar de boer-burgerbeweging. Welke van de twee is het? Of kan het allebei naast elkaar bestaan? Ja, het kan allebei naast elkaar bestaan. Het kritische zit er met name in dat burgers, consumenten ook steeds kritischer worden op de productiewijze. Dus het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dierenwelzijn is ook vooral een hot topic. Daar zijn ze zich wel steeds bewuster van. Ja. En dat is denk ik ook helemaal niet erg. Dat kan ook juist een kans zijn, als die kans ook maar goed uitgenut wordt. Maar boeren hebben daar wel mee te maken. En dat ervaren zij ook wel. En dat is ook wel iets weer wat een gemeenschappelijke deler is met die andere boeren in Europa die ook aan het protesteren waren. Want ze voelen zich wel daardoor wat meer in een hoek gedrukt. Dus het is overheid, het is inderdaad een markt die ook niet levert. En het is een samenleving waar zij onderdeel van zijn, maar waarvan ze wel merken dat die dus steeds kritischer wordt. Niet zozeer naar hun boer zijn, maar wel naar de productiewijze. Maar ook wel terecht, denk ik. Nou ja, weet je, het geldt als iedere ondernemer. Je moet altijd zorgen dat je maatschappelijk draagvlak hebt voor datgene wat je doet. Ja. Dat heb jij ook in jouw werk, dat heb ik ook. En dat is zeker ook als je ondernemer bent. In welke sector dan ook. En dat geldt niet anders ook voor de agrarische sector en voor agrarische ondernemers. Ja. Laten we ook nog eventjes teruggaan naar Europa. Want we hadden het eerder over de gigantische pot met geld die elk jaar vanuit Brussel naar de boeren gaat. Er zijn veel mensen die dus inderdaad vinden van nou, zoveel subsidie is toch allemaal niet nodig, is mijn belasting. Centen, zeg maar. Als er zoveel overheidsgeld nodig is om het inkomen van de boeren op peil te houden, wat gaat er dan mis in het systeem? Of gaat er niks mis in het systeem en hoort dit er juist bij? Nou, laten we even eerst gaan naar het eerste deel van wat jij zei. Hè? Inderdaad, er wordt veel geld vanuit de begroting van Europa is ook bestemd voor de agrarische sector. Maar dat is niet zonder reden. Wat ik in het begin ook al zei, daarom spreekt mij die sector ook zo aan. Omdat die zo ontzettend belangrijk is en ook de basis is van ons hele bestaan. Maar ook de basis voor Europa als een stabiel continent. Om vrede te hebben met elkaar enzovoorts. Ja. Hebben we gewoon voldoende goed, gezond voedsel hebben we nodig. Dus daarom ook dat die agrarische sector altijd is ondersteund, in financiële zin ook. Ook omdat ze een hele belangrijke taak hebben in het beheer van het landschap in heel Europa. Ze zijn ook wel de hoeders van het platteland. Dus dat is niet zonder reden dat er zo geld wordt uitgetrokken vanuit Europa om die sector te ondersteunen. Ja. Jouw vraag was inderdaad van, is het niet terecht hè, dat dat nu verandert? Ja. Want gaat er eigenlijk minder geld straks naar de boeren? Of is het vooral, wordt er vooral kritischer gekeken? Maar op het moment dat je dus wel aan die duurzaamheidseisen voldoet, krijg je dat geld wel? Ja, per saldo gaat er inderdaad minder en er wordt kritischer gekeken. Ja. Dus dat, het gaat, ze verliezen dat, eigenlijk op twee fronten in dat opzicht. Exact. Ja. Dus in die zin doet het wel twee keer pijn. Ja, dat klopt. Ja. En wat ik vooral zei, wat ik eerder ook al zei, als het gaat om dat verdienmodel, de boer is voor een deel van zijn inkomen, leunt hij ook op die subsidie. Maar voor een ander deel, om dat dus op te kunnen vangen, zou hij dus veel het goed zijn als hij dat veel makkelijker en beter, zoals iedere ondernemer ook dat wil, het uit de markt haalt. Maar dat uit de markt halen, dat is dus heel erg moeilijk. Ja, en dat ligt niet aan de boer. Nee, dat ligt niet aan de boer, zeker niet. Nee. Even kijken, ja, want we hebben het natuurlijk een beetje over de keten gehad. We hebben het over de supermarkt gehad. Ik was ook nog wel benieuwd. Je hoort ook vaak het verhaal over de banken. Dat de banken die verstrekken natuurlijk leningen aan de boeren. En daar bij de boeren is heel vaak geëist dat ze dan dus meer zouden produceren. Dat ze aan schaalvergroting zouden doen. Nou, nu zie je dat er dus eigenlijk een omgekeerde weg nodig is. Laten we even kijken naar de Rabobank. Want een van de grote spelers in deze sector is de Rabobank. Langere tijd heeft die bank ingezet op schaalvergroting. Op dit moment willen ze dat helemaal anders doen. Heb jij een beetje een beeld van wat de Rabobank nu wil? Ja, zeker. Zij zijn laatst met een visie naar buiten gekomen. En daarin staat dat zij alleen nog boeren en tuinders, maar ook andere partijen in die keten willen financieren als zij ook aantoonbaar duurzaamheidsstappen zetten. Dus een boer moet duurzaam zijn, een ketenpartij in die sector moet duurzaam zijn. Anders kunnen zij, hoeven zij niet bij de Rabobank aan te kloppen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Geld. Ja, wat ik denk dat dat een hele goede stap is. En wat ik zei eerder ook al, je ziet nu dat die markt in beweging gaat komen. En die wil het nu ook wel gaan regelen en echt ook naast die boer gaan staan. De Rabobank als een hele belangrijke partij, want inderdaad, 85% van boeren en tuinders hebben zijn klant bij de Rabobank. Dat zij nu die eerste stap zetten, ook 3 miljard uittrekken om dus ook boeren te helpen met die verduurzamingsslag. En ja, dan moet je denken aan rentekortingen of een langere periode om geld af te kunnen lossen. Ja, dat is denk ik een hele goede stap. Ja, want jij zegt helpen. Ik heb, van wat ik ervan heb gelezen, zou je het ook een beetje anders kunnen verwoorden. Je zou ook kunnen zeggen van ja, de Rabobank trekt geen leningen meer uit voor bedrijven die op dit moment niet aan die verduurzaamheidsdoelen gaan. Die daar niet mee bezig zijn. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, de Rabobank doet eigenlijk hetzelfde als de overheid. Die zeggen of duurzaam of je krijgt geen geld meer. Nou, zij zijn ook in die zin ook gewoon een bedrijf, hè? Dus zij zien zelf ook in dat als boeren niet investeren in duurzaamheid, dan is zo'n boer voor de lange termijn eigenlijk ten dode opgeschreven. Want je moet dus daarin mee, want anders voldoe je dus niet aan die eisen die aan jou gesteld worden, niet vanuit de overheid, niet vanuit die markt. Ja. Dus doe je dat niet, dan is jouw bestaansrecht eigenlijk er ook niet. Nou ja, zo redeneert inderdaad de Rabobank. En daarom dat zij dat ook als voorwaarde stellen om eigenlijk dus een heel gezond bedrijf op te bouwen. Maar dat bedrijf moet wel duurzaam zijn. Nou ja, en natuurlijk wil de Rabobank vooral gezonde bedrijven financieren. En daarvoor moet je dus inderdaad aan die duurzaamheidseisen gaan voldoen. En dan krijg je ook geld. Ja. Als ik dit hoor, dan denk ik, nou, volgens mij is dat wel een goede ontwikkeling, maar had het niet wat eerder gekund? Want we weten natuurlijk al lang dat stikstof schadelijk is en dat die schaalvergroting op termijn, denk ik, onhoudbaar is. Dat wist de Rabobank denk ik ook. Die komen nu met deze visie volgens mij tot 2040. Maar nu hebben al die boeren al vergroot in hun schaal. En nu moeten ze ineens terug. Waarom hebben ze dit niet bijvoorbeeld 10 jaar geleden gedaan? Nou ja, we hebben heel lang dus gewacht op die overheid, dat die dus met beleid zou komen. Daarna dus dat landbouwakkoord, dat kwam er ook niet. En dat is eigenlijk wel de reden geweest waarom dat Rabobank nu die stap vooruit genomen heeft en gezegd heeft van nou, nu gaan wij het dan regelen. Ja. En zij hopen daarin dus ook een aanjagende werking te hebben op andere marktpartijen die hun daarin gaan volgen. Echt wel met als doel om dat verdienvermogen van die boer en dat boerenbedrijf om dat zoveel mogelijk up-to-date te krijgen en klaar te krijgen voor de toekomst. Ja, waarom hebben ze is dit niet te laat, hè? Dat is jouw vraag. Ja, ik denk een van de problemen is inderdaad dat er nu heel weinig tijd nog is. En alles, die transitieslag in een vrij korte tijd, zeg maar, volbracht moet worden. Ja. Ja, waar je normaal gesproken over een hele omslag van zeker een heel systeem met een hele keten daaraan vast enzovoorts, dat je daar bijna eigenlijk een generatie over zou willen doen. Nou, die tijd die is er dus niet, want allerlei doelen en deadlines, die moeten, nou ja, bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water, dat gaat over schone water, die staat al voor 2027. Ja. Nou, stikstof, hè, staat voor 2035. Ja. Dus die tijd begint echt wel te dringen. Klimaatakkoorden van Parijs, maar ook de Europese standaarden daaraan, die gelden al voor ook al binnen afzienbare tijd. Daar moet dus ook aan voldaan worden. Ja. Dus we komen wel steeds dichter bij die deadlines. Nou ja, en dat is ook wel de squeeze waarin we nu zitten. Ja, we zijn dus, als je daarnaar kijkt, die aanlooptijd, die wordt dus steeds korter om te nemen. Dus het is ook belangrijk dat er stappen genomen gaan worden. Maar daarvoor is er wel allereerst gewoon duidelijk en helder beleid nodig. Meerjarig beleid, dat inderdaad dus ook die boer en tuiner weet waar die aan toe is. Maar ook dat die markt ook nu echt zijn verantwoordelijkheid gaat nemen en in beweging gaat komen. Ja, want je noemt dus de deadlines die er liggen. 2035, 2027, 2050. Nou, dat zijn een paar jaartallen die we veel gehoord hebben. Volgens mij zien veel mensen dus wel belang in om die deadlines te gaan halen. Aan de andere kant hoor ik ook vaak vanuit de boeren het geluid. Zo snel kan het niet. We hebben meer tijd nodig. En volgens mij heb jij dat ook genoemd. Mm-hmm. Tegelijkertijd, ja, de natuur wacht natuurlijk ook niet. Is in 80% van de Europese natuur is al een slechte staat. Hoe moet dat met elkaar? Zeg maar, hoe kijk jij naar die deadlines bijvoorbeeld? Ja, die deadlines die knellen en die komen heel snel nu op de sector af. Ja. En dat geeft inderdaad ook heel veel spanning om daar inderdaad aan te kunnen voldoen. Maar jij zegt wel, we moeten die deadlines laten staan zoals ze nu staan. Als die verder wat opgeschoven zouden kunnen worden, dan zou dat in ieder geval voor de boeren heel goed uitkomen. Want dat geeft hun meer tijd, meer aanlooptijd ook om daaraan te kunnen voldoen. Ja. En dat is ook wat zij nadrukkelijk vragen. Hè. Geef ons tijd, geef ons middelen. En dan kunnen wij ook echt wel die slag maken. Ja, laten we ook eventjes kijken naar het veevoer, dat vroeg ik me nog af. Want een andere belangrijke schakel is natuurlijk de veevoerindustrie, al helemaal in Nederland. We hebben in Nederland heel veel vee. Mm-hmm. Hoe staan zij eigenlijk in die hele verduurzamingsslag? Want dat is ook nog best wel een groot thema geweest. Dat wisselt enorm, moet ik zeggen, per bedrijf. Er zijn bedrijven die echt wel heel vooruitstrevend daarin zijn. Proberen stappen te zetten, ook weer op het gebied van duurzaamheid. Ook weer richting die boer, om daar ook in mee te bewegen. Er zijn ook een aantal bedrijven, die hebben gewoon een ander commercieel belang hierbij. Die hebben er vooral belang bij dat zij zoveel mogelijk brokken verkopen. Dus dat ook zoveel mogelijk vee in de stallen blijft. Met zoveel mogelijk boeren enzovoorts. Ja. Dus die zitten er vaak veel conservatiever in. Veel platter, zeg maar, hè, in die zin. Dat zij puur kijken van, nou, wij willen zoveel mogelijk voer kunnen wegzetten. Dus wij zijn daarom tegen, zeg maar, die transitie, tegen die verandering. Want zij zien dat direct als een inbreuk in hun commerciële belang. Ja, en hoe is bijvoorbeeld de relatie tussen de boeren en die veevoerindustrie? Ja, ook dat verschilt enorm. Er zijn zeker boeren... Je ziet over het algemeen twee type ondernemers. Mm-hmm. Boeren die echt baas zijn op hun bedrijf... in de zin dat zij aan het stuur in handen hebben. Dat zijn zeg maar echte ondernemers. Die hoor je vaak ook niet zozeer. Maar je hebt ook een andere categorie. Dat zijn vooral de boeren die heel goed kunnen melken. Goed inderdaad op hun... in hun vakmanschap ook zijn. Maar vaak het management overlaten aan bijvoorbeeld inderdaad... de veevoerleveranciers of een andere leverancier... die daarin vaak veel nadrukkelijker in meestuurt... dan bij die eerste type boer die ik dus net beschrijf. Die categorie die heeft het veel moeilijker. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Laten we ook eventjes naar de formatie kijken. Want op dit moment zijn de PVV, VVD, Boer-Burgerbeweging en Nieuw Sociaal Contract... die zitten met elkaar aan tafel. Zijn druk bezig met de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Verwacht jij dat hier nou een totaal ander landbouwbeleid uit gaat komen? En kijk je daar met juist hoop of vrees naar? Persoonlijk verwacht ik er eerlijk gezegd sowieso niet zo heel veel van... dat er zo heel veel uit gaat komen. Ik weet wel dat in de agrarische sector, moet ik zeggen, anders leeft. Dat er bij veel boeren wel hele hoge verwachtingen zijn... dat er inderdaad een BBB-kabinet gaat komen met een BBB-minister. En dat dan wellicht alles misschien wel anders gaat worden... Ja, we zien ook al wat ik net ook zei eerder met de gedeputeerden... Hè, die we de nieuwe gedeputeerden ook veel zijn, ook van BBB. Zij krijgen toch ook te maken met de realiteit die er is. En dat is nu eenmaal de juridische werkelijkheid. De wetten die er liggen, de deadlines die gesteld zijn... waar we het net ook al over hadden. Waar dus wel aan voldaan moet gaan worden. En het is gewoon complex. Er moet veel gebeuren. Maar wat me wel opvalt is dat zij... wel veel oog hebben en oor voor de gewone mens, de gewone boer. En wel bereid zijn sowieso tot samenwerken... maar ook om met een realistisch beleid zeg maar te komen. Ja. Dus ja, die hoop is er zeker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik moet het nog wel allemaal eerst gaan zien. Ja, ik hoor nog een slag om de arm. Ja, zeker. Als ik het goed heb, ja. Laten we ook even naar nog wat vragen gaan. Vroeg. Ja, want er worden een aantal vragen gesteld in de app. Albert die maakt eigenlijk meer een opmerking. Die zegt, de boer kan zoveel tijd willen, maar de natuur stelt, die heb ik niet. Punt. Ja, dat is zeker iets waar we mee te maken hebben. En dan hebben we het niet alleen over stikstof... maar de klimaatverandering speelt daar ook een belangrijke rol in. Vooral de verdroging van de gebieden enzovoorts. Maar ik wil daar wel een duidelijk punt maken. Er is denk ik bijna geen andere beroepsgroep... dan de boeren en de tuinders... die zo intensief ook samenwerken met diezelfde natuur. En die dus ook baat hebben bij inderdaad ook een gezonde natuur... bij biodiversiteit, bij een gezonde bodem, gezonde lucht... noem maar op, gezond water. Omdat dat ook voor hun ook belangrijke productiemiddelen zijn... waar zij dus ook mee werken. Ook de gevolgen van klimaatverandering ervaren zij als geen ander... Dus ook zij hebben daar inderdaad wel degelijk ook baat bij... om daar ook stappen in te zetten. Ja, ik denk dat er veel mensen zijn die luisteren en nu denken van... ja, maar als dat zo is, waarom gaan die boeren dan niet juist... zelf achter achter het duurzaamheidsbeleid staan? Waarom verzetten ze zich juist tegen verduurzaming? Zij verzetten zich er niet zozeer tegen om te verduurzamen. Wat ik ook al eerder in het programma zei... Hè, vanuit onderzoek dat wij ook gedaan hebben... Waar enkele ruim 1000 boeren aan mee hebben gedaan... wat een representatief onderzoek was... daar kwam ook nadrukkelijk uit... dat het merendeel van de boeren wel degelijk wil verduurzamen. Ja. Daar zit het punt ook niet. Ik denk ook niet dat we de discussie moeten hebben... landbouw of natuur. Mm-hmm. We moeten vooral kijken van hoe kan dat inderdaad op zo'n manier samengaan... dat het elkaar dus ook kan versterken. Ja, nou laten we daar dan nog eventjes naar kijken... want we hebben het veel over de problemen gehad vanochtend. Laten we ook even kijken naar de oplossingen in de laatste minuten... want... Jij zegt dus de natuur en de landbouw moet eigenlijk hand in hand gaan. Hoe kunnen we nou concreet zorgen de komende tijd... zowel in Nederland als Europa dat dat beter gaat? En dat er een beter landbouwbeleid komt... wat ook nog eens rekening houdt met de natuur? We hebben nu beleid gehad wat vooral heel erg gericht was... vanuit inderdaad die natuur, die natuurdoelen. De landbouw heeft daar dus inderdaad ook een belangrijke taak in om daar dus ook aan bij te dragen. Alleen dat kan niet als je daarmee de landbouw volledig in een hoek zet. Je moet dan ook komen met een realistisch landbouwbeleid, wat dus ook die natuurdoelen kan versterken. Ja. Het moet elkaar gaan versterken uiteindelijk en niet tegenwerken. Je kan niet zeggen van nou, we zetten de ene in een hoek, want alles moet nu draaien, zeg maar, om een verbetering van de natuur. Je hebt dan geen draagvlak bij in dit geval dus de boeren en de tuinders om ook daadwerkelijk dan mee te gaan werken. Of je maakt het ze zo moeilijk en zo onmogelijk dat het ook niet van de grond gaat komen. Ja. Nou, dat besef begint nu bij de beleidsmakers enigszins door te dringen. En ik denk dat dat een belangrijke is en een hele goede stap is. Ja, want dat is nog best wel, denk ik, best wel abstract. Zeg maar, als we kijken naar concrete oplossingen. Hoe kan je nou bijvoorbeeld, heb je een concreet voorbeeld van wat er beleidsmatig zou kunnen gebeuren om te zorgen dat die boer, dat er ook meer draagvlak bij die boer ontstaat en dat de natuur beschermd wordt? Ja, heel veel regels werken vaak ook tegen elkaar in. Bijvoorbeeld waar we nu heel erg mee te maken hebben is de problemen op de mestmarkt. Dat heeft te maken met de afbouw van de derogatie. Derogatie is dat Nederland heeft, onder andere Nederland vanuit Brussel, heel lang de uitzondering gekregen dat zij meer mest mogen uitrijden per hectare onder voorwaarden dan officieel afgesproken was. Dat heeft ook te maken met onze type landbouw, onze klimaat, en dat heeft ook te maken met onze bodems, dat wij dat inderdaad mochten. Die duimschroeven die worden nu aangedraaid. En dat betekent dat er dus veel minder mest ook uitgereden mag worden. Ja. Die moet afgevoerd worden. Maar dat betekent wel dat er wel weer kunstmest aangevoerd mag worden op het land. En dat mag uitgereden worden. Dus dat is natuurlijk een hele rare situatie. Je moet dierlijke mest moeten de veehouders afvoeren tegen torenhoge prijzen. Dan moet je echt denken aan, dat daar zijn zij aan 30 euro per kuub. Nou ja, ja. Als je dat uitrekent, daar zijn ze daar zo 30, 40 tot misschien wel een ton per jaar extra kosten aan kwijt om die mest dus kwijt te raken. Ja, want ik zag ook dat ze dat allemaal op gebouwen spoten als protest. Dat is dus eigenlijk een hele goedkope oplossing. In dat opzicht. Ja, dat is inderdaad uit protesten is dat gebeurd. Hè? Nou, dat is natuurlijk ook niet vrij, laten we daar ook duidelijk over zijn. Maar die mestmarkt is inderdaad nu in Nederland vooral is dat echt het grootste probleem waar nu veehouders, maar ook akkerbouwers wel tegenaan lopen. Kunstmest mogen zij dus wel aanvoeren. En dat is natuurlijk iets wat voor een boer niet uit te leggen is. Ja. Je moet dus dierlijke mest afvoeren, die vaak heel organisch is, goed voor de bodem. Mits je natuurlijk het niet te veel doet, maar daar zijn ook de regels voor. Ja. Die moeten zij afvoeren. Dat kost hun ongelooflijk veel geld. En tegelijkertijd moeten ze wel kunstmest aanvoeren om het land te kunnen bemesten. Wat ook heel veel geld kost, maar wat verder voor de bodem eigenlijk helemaal niets doet. Ja. Nou ja, dat zijn regels inderdaad. Vanuit milieuoogpunt die opgesteld zijn, die vanuit Brussel komen, waar boeren nu echt te hoop tegenlopen. Ja, precies, die dus ook echt met elkaar botsen. Hey, als we realistisch kijken naar de problematiek rondom de agrarische sector op dit moment, hoe realistisch is het dat die twee dingen, zowel het beschermen van de natuur als het beschermen van de boer, naast elkaar kunnen bestaan zonder dat het de frictie oplevert die het nu oplevert? Heb jij hoop in dat dat kan überhaupt? Ja, ik ben een optimistisch mens. Ik heb altijd hoop. Het glas is altijd half vol in plaats van half leeg. Dus ook in dit geval. Ja, zeker, het kan. En ik zie daar ook wel bewegingen in. Ik zie daar zeker ook bewegingen in op het boerenerf, op het boerenland. Boeren zijn daar in heel veel opzichten ook al heel veel mee bezig. Wat ik zei, met die biodiversiteitsherstel met name. Maar ook op andere fronten. Er zijn al enorm veel stappen in gezet. Dus ik denk, ja, zeker, dat kan. Ja, en als je nu iets zou mogen zeggen aan de partijen die nu aan tafel zitten, die ook over het landbouwbeleid aan het onderhandelen zijn, of nog niet, maar dat gaan doen straks, wat zou je willen meegeven? Ja, maak duidelijke keuzes. Ja, duidelijk. Esther, Esther de Snow, mag ik je bedanken voor de uitzending. Fijn dat je met ons je dag wou beginnen. Dit was Vroeg van maandag 5 februari. Het programma kun je straks terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert hier voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom van het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.